e son 62 persoas candidatas do mundo enteiro. Entón hai que manter os pés na terra e pensar que vamos, moi, moi, moi pouco probable, non imposible, pero pouco probable, que concedan o premio, pero é estupendo. Bueno, tamén o Hans, ao premio Astrid Lindgren, que a nivel internacional tamén un premio moi, moi codiciado, de moito diñeiro. É a terceira vez que, vamos, que son candidata a ese premio, tamén por parte de España. E iso só significa, como falamos fora de micro, que algo querenme, e iso é importante, os do meu redor, porque senón... queremos-te moitísimo. Bueno, eu quero che adiantar unha cousa. Últimamente, coas persoas que falo, son talisma, porque despois teñen premio, ou seja que vas por bon camiño. Pois moi ben. Bueno, pois sería para min, por suposto, maravilloso, pero creo que para a literatura galega, sin bromas, e fora, pois, foi mismo se tal, aunque non fose eu, e fose outra persoa, sería apoteótico, porque aínda hai xente reacia, aínda hai pasos en zigzag, un pouco marcha atrás con respecto á lingua, moitas veces, que conste que con respecto á miña infancia, camiñouse cara adiante moitísimo, pero con todo, non todo que quixéramos na fala, na fala en ter a lingua como máis prestixo na mente desa xuventude que a rexeita, e creo que axudaría moitísimo. Sería así unha sorte de tanxugueiras, pero grande. Na literatura. Exactamente, ou por lo menos socialmente, non? A efectos de que, bueno, pues toda a xente recoñeza que precisamente o noso idioma emprégase con dignidade e ao mesmo tempo tamén é moi beneficioso para todos, non? Porque, bueno, eu... Os facedes moito por iso, onde ti estás, facedes moito por Galicia. Eu patrono ti en Cataluña con respecto ao idioma catalán, non? É dicir, a singularidade de que teñan na escola, ou que aínda teñen na escola, de ser unha lingua vehicular que se emprega docemente tanto o castelán como o catalán, eso sin ter trabas é importantísimo, e entonces aí tamén lle compre, non? Os cataláns nunca sentiron diglosia, nunca sentiron inferioridade da súa propia lingua, e iso é o que nos falta moitas veces en Galicia. E creo que esas cousas, soñando con esas cousas, algo axudarían os incrédulos. Os demais non lles fai falta. Claro que non. Bueno, eu quero poñer un exemplo que falei hai pouquiño con Alba María, que é unha regueifeira extraordinaria, e ela dicía que se sentía enormemente satisfeita cada vez que chega aos colexios e os nenos son capaces de seguir cantar esas melodías que eles mesmos son capaces de poñer en marcha. De crear, entonces, de inventar. Sí, sí. E eso, pues, é unha fórmula tamén de dignificar cada vez máis o noso idioma. Falando de dignificación, volvo a decir que ti eres unha grande escritora con respecto aos traballos para os infantil, por eso tes moitos premios ben merecidos, pero que agora sorprendernos con unha novela para maiores como Domingo Villar, casi, pois, con esa A muller Xabaril, non? Sí, ao mellor porque non souben contarlle aos nenos e ás nenas, que non é tan fácil, porque hai 20 anos que empecéi, claro, a escribir a 20 folios, pero faltábame o ton, e acabei desprendéndome de calquera atadura, e decidín, pois, contar esa historia como me parecía que tiña que ser, que sin ocultar momentos duros, moi duros, sí. Entón, pois, bueno, saiu A muller Xabaril, que está inspirada nunha personaxe real, nunha personaxe de Xeve, onde eu nacín. Pero desa muller, o único que se sabía era que era unha muller rica, con moito capital, que de nova fora moi guapa, que sabía ler moi ben, e non se sabía prácticamente máis nada. Entón eu quixen encher todos eses silencios de por que unha persoa que era culta, inteligente, acabou vivindo na indixencia, desprezada por moita xente, coa que asustaban os nenos como a muller do saco. E o que máis me conmoveu de todo o que fora real, que era case nada o que se sabía, era que nos seus sacos levaba libros, libros de leis. Carai, que fantástico. Eu teño eu en Lín Cortegada de Baños tamén tiñamos unha persoa tamén maior, moi maior, que se rían dela, e eu acordándome dese traballo que ti seguro que novelachelo, non? Pero con feitos reais, pero totalmente, pero con feitos reais, que eu coido que en moitísimas localidades galegas había sempre algunha persoa que non sei, que estaba retraída da propia sociedade, non? Moito, sí, como afastada afastada, unhas veces voluntariamente nunca. Claro. Parece voluntario, pero é a propia sociedade a quen puxa iso. Efectivamente, unha das cousas boas desta novela é que son moitísimas as persoas que, bueno, que me escriben e me din, ou fano publicamente nos xornais, que din cousas bonitas, engaden sempre: e isto faime recordar que no meu povo, é dicir, que algo hai aí de verdade, de un personaxe que respira, que, vamos, que respira vida, que é crible, para que moitísima xente acabe trasladando a alguén que coñeceu. Sí, estou, a verdade, moi contenta coa acollida que está tendo. Non é certo que sexa a primeira cousa que escribín para adultos. De feito, acaban poñéndose, por exemplo, en xuvenil, cousas que poderían perfectísimamente estar en literatura para adultos, como podería ser A Máscara de Palma, ou como poderia ser Lúas de Nácara. Pero no. Novela longa é a primeira. A eso me refería. Cando che comentaba a Domingo Villar, era por o feito da amplitude, non? Da longura do texto, non? Pero sí, que... Quiteille uns 100 folios, porque vense, ou máis, ven sempre despois esa renuncia a cousas que che parece que non enriquecen, que non aportan, e a xente ten máis que facer. Entón, móstralle o que de verdade abonda para contar unha historia chea de historias. Porque é unha historia dura. Eu fágome esta pregunta: nunha vida calquera de nós, cantos temas caben? Infinitos, verdade? Pois aí tamén. Coas túas palabras fanme recordar que lembrar que acabo de ler hai poucos días que che van a facer unha homenaxe á Asociación de Escritores en Lingua Galega, non? Precisamente a próxima semana, non? O día 10 de xullo. Sí, o día 10. Entón, foi unha noticia pois moi boa para min. É como se alguén que está preto che fai unha declaración de amor, porque está moi ben que nos valoren en calquera parte do mundo. A todos nos gusta que nos traduzan, aunque eu non saiba quen son os chineses que me len, pois que ali haxa algún libro meu traducido, pois pareceme maravilloso, en algunhas outras linguas. Pero, como digo, poeta primeiriño noso, e que sexan os compañeiros e compañeiras os que decidan, pois, darme un recoñecemento, un alouminho, esa aperta, pareceme maravilloso, emotivo, extraordinario. E ademais é un acto bonitísimo, porque eu teño asistido a algún, e plántase unha árbore, e chantan no chan un monólito con a frase túa. Escolles ti o lugar, a cidade. Eu que cidade vou escoller? Pontevedra, onde me formei, onde namorei, onde naceron os meus fillos, onde vivo. É dicir, tiña que ser. E ademais, onde me enseñache ti a querela tamén, un bocadiño, que por certo... Sabes que eu tamén o descubrín canda ti, que non subira nunca. En parte de mocho a ti. no campanario de Santa María. Sí, sí. E hoxe segue a ser un dos sitios para min máis sedutores de toda Pontevedra, porque dende aí é como se a dominases e puideses contala toda, tanto a parte do mar, a que adonde máis, ademais foron os mariñeiros cos excedentes de sardiña os que a levantaron, non esa, esa basílica, esa xoia, coma a parte do burgo, parece que ves saltar os arroaxes por riba da ponte, como nos vellos tempos, cando era un río de gran calado, ves os peiraos, un para cada familia, ves o resto da cidade, a muralla. Pontevedra é moi bonita, É feiticeira, feiticeira. E a máis cuidaron moi ben últimamente, non? Empedrada, que con pouquiño tráfico no interior da parte de Bella. Sempre digo que apetece imitar a Goethe, cando na súa visita a Roma diz que dixo: "Faládeme pedras que tamén tendes alma". En Pontevedra as pedras teñen alma. Tamén, sí. tamén. E os arredores tamén, pero ademais tomar unha, como dicía meu pai, tomar unha chiquita, tomar un vasiño, un albariño, nunha daquelas pequenas nos bares que tamén cuidan últimamente, é extraordinario tamén, as acompañados terrazas, tamén con as tantas terrazas, tantas sí, sí. fontes. Moi ben, bueno, merecido precisamente a máis na túa propia cidade, en Pontevedra, que tan admiramos tantísima xente. Voltando outra vez á fórmula que estabas dicindo con respecto a ese traballo, a esa novela, que tú podes dicir que o mellor, bueno, que xa me dixeches a medio pechado que o mellor non era tan especial para os cativos, pero quizás algún infantil é capaz de achegarse a ela. Decía el linlle a un grande que falou de ti, que admiro moito, que é Alonso Montero, que escribiu un texto na Voz de Galicia, pois decía que Adelina, que parece ser que é unha autora ou a mãe da protagonista, escribíalle cartas, non? Igual que o Quixote, pois no Quixote, tamén o cabaleiro escribiu a Dulcinea, de Pedro Salinas, considerou a mellor carta de amor da literatura española. Que tiñe que ver entón todo eso? Sí, efectivamente, sen ser unha novela únicamente epistolar, é unha novela complexa na que as cartas teñen un enorme protagonismo na terceira parte. É dicir, cando se descubre, a novela comeza cun enigma, é dicir, con algo que tambalea a Ramiro, que digamos é a persoa que une o fío de toda esa complexa historia. No presente da novela está el, está Ramiro, que é quen descubriu, grazas ás cartas, algo que lle produce por dentro unha queimadura tremenda. Pero claro, a novela comeza así: el descubre o segredo do Xabaril. E queda moi como mesmo traumatizado, queda moi impresionado, diría mellor, impresionado. E logo, ao longo de toda a novela, temos que ir tendo a paciencia de que pasa ata o final de todo descubrilo. As cartas van axudar a descubrilo, pero polo medio hai outras mulleres, non só a Adelina, a Jabalina, senón tamén outras mulleres, mesmo a nai de Ramiro, que teñen aí unha gran forza, e son todas distintas, todas teñen a súa mirada sobre o mundo, e todas contan como viviron no seu momento a sociedade, como lles fixo vivir, ao mellor coutadas de liberdade por falta de formación académica, e sen embargo si fame de saber, iso tan tremendo que din que é moito peor que a outra fame, verdad? Escoita, ti seguro que te documentaste moitísimo, porque ti eres unha lectora enorme, seguro que buscaste tamén hasta documentación no propio pobo, entre as persoas sí. maiores que coñeceron propiamente a esa muller que ti novelas aí extraordinariamente, non? Pero que como resulta, o sea, como chegaches ao final con respecto a identificación feminina no texto? Bueno, ao mellor para min quizás teña menos mérito que se fose un home, porque son muller. Entonces, bueno, vale, claro, pero para meterme na pel, sí, na pel de calquera delas, que tamén o tentei na pel del, de Ramiro, por suposto, porque quixen, todo o que se conta aí é mentira, é verdade se o lector a lectora o cree, é mentira que lle pasase a Adelina, porque non o sabemos, ninguén coñece por qué. Preguntei en todo Xeve hai 20 anos xa, e seguín preguntando aínda despois, porque moitas desas persoas xa non están entre nós, e ninguén sabía razóns. Esas razóns son as que inventei, pero eu non son Deus, sempre o digo, capaz de inventar da nada. Entón, inventeino pois con o que ti dis, con moitas lecturas do que lle pasou a diferentes mulleres na vida real, co que pasou non só durante a Guerra Civil, senón antes, porque antes tampouco a muller tiña dereito a voto nin a outras moitas cousas, e logo había abusos dos que nin siquiera se sabía, ou había falta de oportunidades para a formación, e que unha muller como ela, iso si fora verdad, lese con destreza e ademais tivese esa inquietude polos libros, non era moi común na época. Entón, pois todo iso eu aproveiteino para construir un personaxe que din os críticos potente e conmovedor, que non te deixa indiferente, que era o que eu quería. A min non me deixou indiferente. Claro. A min pareceme, aínda agora teño tan dentro aínda, que me parece como que cabía o mundo enteiro nela. De feito, tiña que conterme para ir parando, para non seguir contando, porque me parece que podería seguir contando, enchendo esa vida de pequenas cousas, porque creo que a Adelina desta historia respira. Entón, a vida dela non foi curta. Naceu en 1895, morreu no 71. Para ser naqueles tempos non foi unha vida curta, é dicir, moitísimas cousas boas e malas. De feito, polo medio, iso ensinou-me o meu pai coas historias que me contaba de nena, hai incluso algunhas pinceladas de humor que suavizan ese drama tan tremendo. Si, e logo cartas que che baten na pel de dentro. A última, pois oxalá ninguén a lea antes de chegar ao final. Bueno, pois, noraboa, felicitación. Moitísimas gracias por adiantarnos ese traballo.